Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie czwarta na zegarze, więc czas powiedzieć dzień dobry i przywitać Państwa i też rozpocząć powoli już tak oficjalnie ten nowy dzień, chociaż cały czas pewnego rodzaju rozgrzewka trwa do godziny szóstej, potem poranne zapraszamy do trójki, czyli już taki poranek na pełnych obrotach. 11 dzień września dzisiaj, czyli środa, 255 dzień 2024 roku. Do końca roku, łatwo zapamiętać, zostało 111 dni. Jacek, Aisza, Bonaventura, Emilian, Felix, Jacynt, Jan, Teodora i Wincenty dzisiaj świętują swoje imieniny. A jeśli porządkujemy sobie jakoś rzeczywistość, to dzisiaj słońce wstanie o 6.03, natomiast zajdzie o 19.01. Beata Wolska program realizuje, Radek Nałęcz będzie mówił do Państwa dzisiaj do godziny 6.00. No i zaczynamy od The Cranberries i od utworu Dreams, który gdzieś łączy jeszcze to, co się dzieje, czyli pomiędzy jawą a snem. Właściwie rozpoczynamy ten nowy dzień, nową rzeczywistość również pod wieloma względami, bo pewnie mają Państwo rzeczy zaplanowane. Oby wszystko dzisiaj się udało i faktycznie oby ta środa była przyjemna, tak już później, kiedy będziemy sobie zamykali i podsumowywali to, co się dzisiaj wydarzyło. Quite as it seems. 8 minut po godzinie 4, za nami Teddy Swims i Funeral. To jest właśnie to nagranie, które, no, tak na przekór powiem, uprzyjemniało nam czas. Chociaż biorąc pod uwagę nazwę, tytuł tej piosenki, to faktycznie dosyć radosna kompozycja, trzeba przyznać. Kontakt z nami niezmiennie, świt@polskieradio.pl. W ten sposób można na przykład w dowolnej sprawie napisać kilka słów, zameldować się, skoro Świt przy okazji tego naszego kolejnego porannego spotkania, więc kontakt mailowy na pewno zachowany. Przy okazji też warto sprawdzić, co dzieje się w prognozie pogody. No to sprawdzamy, zobaczymy, jak to się będzie układało. Całkiem spory ten raport pogodowy o poranku. W środę w dzień zachmurzenie mało i umiarkowane na wschodzie oraz na zachodzie kraju, okresami wzrastające do dużego i tam gdzie niegdzie opady deszczu. Na wschodzie w pierwszej części dnia, na zachodzie i w centrum głównie wieczorem. Na północnym zachodzie suma opadów miejscami do około 10 mm, a przed południem gdzie niegdzie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Stopniowo zaczną one jednak zanikać, a na termometrach od 18 do 23 stopni, lokalnie nawet 24 mogą się pojawić, zaś nad morzem, no tutaj raczej nie będziemy rozpieszczani, od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale wysoko w Sudetach, porywy wiatru do 90 km na godzinę, 993 hektopaskale, w samo południe

coming down, lack understanding. Mama thinks you are the clown. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Oh, I don't wanna know your secrets. Oh, they lie heavy on my head. Time for me to break my cover. Minut po godzinie czwartej. No i przede wszystkim tej nocy odbywa się debata w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris i Donald Trump stanęli do bezpośredniego starcia. Wyścig przedwyborczy w USA wkroczył w decydującą fazę. Do wyborów zostało już tylko 55 dni. To właśnie w tym momencie dwójka kandydatów wyszła na scenę w Filadelfii, aby zmierzyć się w pierwszej prezydenckiej debacie, która może okazać się kluczowa dla losów listopadowego starcia. No i portale internetowe, zarówno Wirtualna Polska, jak i Onet.pl śledzą to, co dzieje się w czasie tej rozmowy. Również Polska Agencja Prasowa w kolejnych krótkich komunikatach, depeszach informuje o tych punktach, które są poruszane w ramach debaty. A jak wyglądają te, czy wyglądały ostatnie sondaże przed spotkaniem Harris i Trump? Te sondaże wskazywały na remis. Kamala Harris wciąż utrzymuje niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem, czytamy, w skali całego kraju, ale badania w kluczowych Stanach sugerują równe szanse kandydatów na zwycięstwo w wyborach. Wyniki z serii sondaży opublikowanych we wtorek przed tą właśnie debatą. Wiceprezydent Harris prowadzi z Trumpem we wszystkich trzech opublikowanych we wtorek sondażach ogólnokrajowych wydanych przez pracownię Big Village, Morning Consult i ActiVote z przewagą od 2 do 5 punktów procentowych. Badania te są nieco bardziej korzystne dla Harris. Od dwóch dużych sondaży opublikowanych przez jedne z najbardziej prestiżowych ośrodków Siena College i Pew, które wskazywały odpowiednio na jednopunktowe prowadzenie Trumpa i remis. Czyli generalnie sytuacja jest wyrównana. Na pewno jest to ciekawe starcie, któremu będziemy się przyglądać. Również po godzinie 6, kiedy będziemy łączyć się z Markiem Wałkuskim, korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Marek Wałkuski będzie podsumowywał spotkanie Harris-Trump. Również po debacie takie komentarze na gorąco zbierać będziemy. Gościem będzie Łukasz Pawłowski z podcastu amerykańskiego. To wszystko po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do trójki, ale oczywiście jeżeli do tego czasu coś się wydarzy jeszcze, to powiemy o tym. Również w serwisach trójki pierwsze wydanie już o godzinie 5. 20 minut po 4. Fontaines DC już teraz. I feel alive in the city that you like.

deny, my dear. Deny my. Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my. Little Lion Man, czyli Mumford Sons, 28 minut po godzinie 4, czas na kalendarium. Rok 1609, 11 września, Henry Hudson odkrył wyspę Manhattan, czyli wyspę Hudsona. W 1869 roku założono warszawskie przedsiębiorstwo cukiernicze Blickle. Na 138 lat temu, w 1886 roku, urodził się w Krakowie Jerzy Kossak, malarz i przedstawiciel realizmu, syn Wojciecha Kossaka. W 1909 roku niemiecki astronom Max Wolf jako pierwszy zauważył na fotografii powracającą kometę Halleya. Kolejne wydarzenie, tym razem tragiczne, rok 1932, 92 lata temu, w katastrofie lotniczej w Górnym pod Cierklickiem, w Górnym na Zolziu, zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Kilkanaście dni wcześniej zwyciężyli w największej międzywojennej imprezie lotniczo-sportowej, międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932 w Berlinie. Rok 1941 w Waszyngtonie rozpoczęto z kolei budowę Pentagonu, a w 1969 roku, wracając do Polski, premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Do przerwy 1.0.01 w reżyserii Stanisława Jędryki i Barbary Sas. To właśnie wydarzyło się 11 września. Mamy rok 1972. W Monachium zakończyły się 20-letnie Igrzyska Olimpijskie. Reprezentanci Polski wówczas zdobyli 21 medali, w tym 7 złotych. Można to porównać oczywiście z wynikami współczesnymi, bo całkiem niedawno zakończyła się Olimpiada w Paryżu. Ile przywieźli sportowcy, to wiemy. Na pewno zdecydowanie lepiej poradzili sobie paralimpijczycy, którzy też dodatkowo dają motywację motywację swoją postawą. Rok 1981, oficjalna data założenia zespołu Lady Punk, zresztą do tego kalendarium muzycznego za chwilę wrócimy, a w 1995 roku w południowej wieży nowojorskiego World Trade Center rozpoczął się mecz o szachowe mistrzostwo świata między Rosjaninem Garry Kasparowem a Hindusem Viswanathanem Anandem. No i o tym właśnie mówi kalendarium. I właściwie nikt nie mógł wówczas przewidzieć, że 6 lat później w zupełnie innym kontekście będziemy mówić o World Trade Center, ponieważ właśnie 23 lata temu w 2001 roku terroryści Al-Kaidy porwali w USA 4 samoloty, z których 2 uderzyły w budynki WTC w Nowym Jorku, 3 w gmachę Pentagonu w Waszyngtonie, 4, który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol, rozbił się w Pensylwanii po akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami, a w wyniku ataku zginęło prawie 3000 osób, wśród nich 6 Polaków. Rok 2013, polska premiera filmu Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego miała miejsce. Film zdobył Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Nominowani byli również do tych najważniejszych nagród filmowych autorzy zdjęć do filmu, czyli Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski w kategorii najlepsze zdjęcia. No i teraz przechodzimy do kalendarium muzycznego. Pierwszy utwór, który już czeka, to nagranie More Than Silence formacji Culture Club, no a to przy okazji urodzin Jona Mossa, perkusisty formacji, który przyszedł na świat w 1957 roku, właśnie 11 września. Watching you play your favorite song, shutters down, headphones on, I want the world to know my pain. Play a cold game, wounded soul, bipolar tears, whisper your name so no one hears. I'll be the mirror of all you fear. I play a slow game. I could use a little. Culture Club More Than Silence to już za nami, oczywiście w ramach naszego kalendarium, bo tak jest, w coś mi świta, że przyglądamy się datom historycznym, które zarówno dotyczą tych wydarzeń z kategorii polityka, albo na przykład kosmos, bo mówiliśmy dzisiaj o komecie Haleya, ale także zaglądamy chętnie do kalendarium muzycznego. Kolejna data to urodziny Mobiego, czyli Richarda Melvilla Hala. 11 września w 1965 roku ten wokalista, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej oraz producent muzyczny urodził się. To tak przy okazji tak zwanego załącznika urodzinowego Natural Blues wybraliśmy to nagranie, ale z takiej płyty, która ukazała się całkiem niedawno, to jest alternatywna wersja tego utworu, albo inaczej, piosenka nagrana na nowo. To Moby i Natural Blues, a właściwie Gregory Porter, który śpiewa w tym utworze, potężny mężczyzna z potężnym głosem, bo źródła podają, że Gregory Porter ma 1,90 m wzrostu. Gregory Porter, amerykański piosenkarz, autor tekstów, no i też muzyk, jeden z tych najlepszych jazzowych głosów, bo za to też otrzymywał nagrody Grammy, na przykład. Urodziny Moby'ego dzisiaj świętujemy, to rok 1965, a w 1971 urodził się Richard Ashcroft, czyli współzałożyciel i były wokalista formacji The Verve, który od wielu lat prowadzi karierę solową. Some foreign land I ain't got. Richard Ashcroft, A Song for the Lovers, to w ramach urodzin tego właśnie wokalisty, rok 1971, właśnie wtedy się urodził. Ashcroft, który przyjaźni się na przykład z Noelem Gallagherem, czyli liderem grupy Oasis, oraz Chrisem Martinem, czyli wokalistą formacji Coldplay, niekiedy gościnnie towarzyszy obu w czasie koncertów. Taka ciekawostka, piosenka Oasis, Cast No Shadow, została dedykowana właśnie Richardowi Ashcroftowi, a Chris Martin powiedział, że Ashcroft to jeden z najlepszych wokalistów pod słońcem, więc tutaj widzimy całkiem sporą zażyłość, być może powrót grupy Oasis albo najbliższy koncert w Coldplay będzie zawierał w swoim programie niespodziankę w postaci występu Richarda Ashcrofta, skoro tak się lubią. W 2000 roku, 11 września, to kolejna data, ukazał się debiutancki album grupy Goldfrapp zatytułowany Felt Mountain. No i tak przy okazji zagramy Strict Machine, właśnie kończąc kalendarium muzyczne. We'll be right back. I'm strung out on it, and I can't get away. I'm strung out on it, and now it's time to pay. Strung Out Johnny, czyli Iggy Pop, jedna z legend i ikon, a kolejna przed nami, Jack White, That's How I'm Feeling, czyli nagranie numer 3 z ostatniego notowania pierwszej trójki listy przebojów. Na podium znalazł się Jack White, a głosować można do piątku, do 12:00 na naszej stronie trójka.polskieradio.pl/LPT. Za 7 minut piąta.